Veľmi, veľmi sa raduje moje srdce. Bardzo, bardzo moje srdce sa raduje. A veľmi som vďačný za to, že proste to slovo, ktoré je zvestované a ktoré je Duchom Svätým dýchnuté, že vykonáva svoje dielo. Bardzo się cieszę, že to slovo, ktoré je zvestované i ono je natchnené přes Ducha Świętego, ono vykonuje svoje dielo. A že proste my nie sme len poslucháči. A my nie jesteśmy tylko słuchaczami. Ale my sme aj tými činiteľmi Jeho slova. Ale my jesteśmy wykonawcami, činiteľami Jeho slova. Lebo ak sme len poslucháčami, bo jeżeli jesteśmy tylko słuchaczami, tak to slovo, ktoré sme nevykonali, to slovo, ktorého nevykonaliśmy, tak to nás súdi. Ono nás osądzi. A dávajme veľmi veľký pozor na to, i zwracajmy baczną na to uwagę, aby naše svedomie bolo čisté. Aby naše sumienie bolo čisté. Ak slovo, ktoré sme nevykonali, nás súdi, jeżeli slovo, ktorého nevykonaliśmy, nás osądza, nemôže byť naše svedomie čisté. Naše sumienie nemôže byť vtedy čisté. Aj keď sme nerobili nejaké hriechy, nawet jeżeli jakiś grzech nerobiliśmy, aj keď sme nekrivdili iným, nawet jeżeli nekrivdiliśmy inny, ale pamätajte, že zarmucovanie Ducha Svätého, ale pamätajte, že zasmucanie Ducha Świętego, to je jeden z najväčších hriechov. To je jeden z najväčších grzechov. Nezarmucujte Ducha Svätého, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Nie zasmucajte Božego Ducha Świętego, ktorým jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A tak sme hovorili, že v tej 5. kapitole Skutkov svätých apoštolov, 32. verši. I tak mluvíme o tom, že v Dejach apoštolských v 5. rozdiale, 32. verši, 32. veršu, tam je napísané, že Ducha Svätého majú len tí, ktorí poslúchajú. Tam je napísané, že Ducha Świętego majú tylko ci, ktorí mu sú poslušní. Sú niektorí ľudia, ktorí hovorí, ja mám dar jazykov. Sú ľudia, ktorí mluvia, no ja mám dar jazykov. Ja mám dary Ducha Svätého. Ja mám dary Ducha Świętego. A fungujú. I one działają. A ja mám Ducha Svätého. Ja mám Ducha Świętego. Ale už dávno neposlúchajú Pána. Ale už dávno neslúchajú, nie som poslušný Pána. Neklamme sami seba. Neošukujme samých siebie. A neklamme ani druhých. Neoklamujme tež iných. Keď aj nám sa darí v tých duchovných veciach. Nawet jeżeli nám sa povodí v tých rzeczach duchových. Ale keď neposlúchame Pána. Ale jeżeli neslúchame Pána, nie jesteśmy mu poslušní. Tak Duch Svätý sa vzdialil. To Duch Święty oddalił się. A jak je to možné, že potom veci funkcionujú? A jak to je možné, že potom rzeczy działają? Ono je to tak, že Duch, teda Boh, nežalie svojich darov. Bo to je tak, že Duch nežaluje svojich darov. On vďačne dáva svoje dary. On chętnie z radością obdarowuje. A on nebere ich späť. I nie zabiera ich z powrotem. Predstavte si, že človek, ktorý dostal dary Ducha Svätého, vyobrazte sobie, že človek, ktorý otrzymal dary Ducha Świętego a už neposlúcha Pána, i už nie je poslušný Pánu, on naďalej má dary Ducha Svätého. On naďalej má dary Ducha Świętego. Lenže už tieto dary nie sú v rukách Ducha Svätého, ale tie dary už nie sú viacej v rękach Ducha Świętego, ale sú v rukách náboženského ducha. Ale sú v rękach ducha, ktorý je duchem religijným. A ja sa vás pýtam, že kto najviac nenávidel Pána Ježiša Krista? A ja chcem vás zapýtať, kto najbardziej nenávidel Pána Jezusa? Svet? Svet? Alebo farizei a zákonníci, ktorí boli religijní? Či farizeuše i zákonníci, ktorí byli ľuďmi religijnými? A od čias Pána Ježiša Krista? I od časov Pána Jezusa Christusa? Ten duch religiozity? Ten duch religii? Ten stále prenasleduje Krista. On ciągle prześladuje Chrystusa. A v cirkvi? Również v kościele. Preto vždycky sme zodpovední za to, či máme obecenstvo s Pánom. Dlatego zawsze jesteśmy odpowiedzialni za to, czy mamy społeczne, czy mamy relacje z Panem. Czy posłuchamy Ducha Świętego? Czy słuchamy Ducha Świętego? Albo len prevádzame svoje návyky, svoje povinnosti nejaké v cirkvi. Albo realizujeme tylko svoje přizvyčajenia i obowiązki v kostele. Koľko ľudia proste hovoria, ja som verný, lebo ja roky provádím cirkev. Ktoś povie, jestem wierny, bo ja lata prowadzę kościół. Ale Duch Svatý roky sa borí s náboženským duchom, ktorý je na tom človeku. Ale Duch Svatý přes lata už válčí s tým duchem religii, ktorý je v tým človeku. A on si myslí, že on je verný. On myslí, že je verný. Milovaní bratia a sestry. Umilovaní bratia i sestry. Pokorne vás prosím. Prosím vás pokorne. Nezarmucujte Ducha Svätého. Nezasmucajte Ducha Svätého. Ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Ktorým jesteście zapečatovaní na deň odkúpenia. A nezatvrdzujte svoje svedomie. Nezatvrdzajte svojego sumienia. Pretože svedomie je veľmi dôležité. Bo sumienie je bardzo ważne. Svedomie zohráva veľkú rolu vo vašom duchovnom živote. Sumienie odgrywa wielką rolę w waszym duchowym życiu. A ja by som vám prečítal, čo hovorí Pavel apoštol o tom Timoteovi. I przeczytam wam, co apostoł Paweł do Tymoteusza na ten temat pisze. A hovorí o tom, i mówi o tym, że toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timoteje, podľa, a je to prvá kapitola od 18. verša. Toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timoteje, podľa predošlých na teba sa vzťahujúcich proroctiev, aby si v nich bojoval dobrý boj. Majúc vieru a dobré svedomie, ktoré odstrčia z niektorých od seba stroskotali čo do viery, z ktorých je Hymenaeus a Alexander, ktorých som vydal Satanovi, aby sa naučili nerúhať sa. Ten nakaz daje ti synu Tymoteuszu, abyś według dávnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Jakie jest to bardzo ważne, abyśmy zachowali dobre świadomie. Jakie to jest bardzo ważne, żebyśmy czyste sumienie zachowali. To dobre świadomie to wtedy zachowamy. To dobre sumienie zachowamy wtedy, kiedy Počúvame na hlas Ducha Svätého. Kiedy vsúhujeme sa v głos Ducha Svätého. A nezarmucujeme Ducha Svätého, ktorým sme zapečatení ku dňu vykúpenia. I nezasmucame Ducha Svätého, ktorým jesteśmy zapieczętowani na deň odkúpenia. A ja vás pozbudzujem k tomu, bratia a sestry. A ja vás zachęcam do tego, bratia i sestry. Aby ste, keď aj sa niečo prihodí, lebo sa prihodí. Żeby ste vtedy, kiedy coś się pojawi, przyjdzie, bo przyjdzie. Aby ste išli na kolena. Żeby ste šli na kolana. Aby ste hľadali tvár Pána. Żeby ste šukali oblicza Pána. Aby ste boli úprimní. Żeby ste byli szczerzy. Aby ste aby sme vyznali ten hriech. Żeby ste ten grzech vyznali. Aby sme vyznali a opustili. I żeby ste ten grzech opustili. A aby sme prosili o očistenie krvou baránkovou. Żebyśmy prosili o oczyszczenie krwią baranka. Jedynie to świadomie jest czyste. Tylko to sumienie jest czyste. Które jest oczyszczone krwią baránkovou. Które jest oczyszczone krwią baranka. To świadomie, które jest len tak umlczane. To sumienie, które jest tak przemilczane, tak ono się zatwrdzuje. Ono się zatwardza. A človek už necíti proste dotyk Boží. I človek vtedy už neodčúva, nečuje tego Božego dotyku. A nevie, kedy ho Pán upozorňuje. I on nevie, nečuje tego, kedy Pán zvraca mu uvagę. A dostáva sa do takého stavu, i dostaje się, dochodzi do takiego stanu, že prídu aj choroby, alebo prídu tragédie. Že nawet přijdou jakieś choroby czy tragédie. A on si stále myslí, to bol atak diablo. I on ciągle myslí, to bol šatanský atak. Ale Pán Boh nerobí chyby. Ale Pán Boh nerobí omylek. On nepovie, no teraz nemám čas dávať pozor na Alexandra, no a Alexander skončí s autom v Šianci. No, nie jest tak, że no, Pan Bóg jest czymś zajęty i mówi, no teraz nie mam czasu dla Aleksandra i Aleksander jedzie samochodem i gdzieś tam ląduje w rowie. To nie są náhody. To nie są przypadki. Ja som jednego swojego kolegu, kazatela. Kiedyś mojego kolegę, przyjaciela, kaznodzieje. Počúval som, ako sa on sťažuje, že už piatýkrát ho vykradli. On tak narzekał przede mną, mówi, już piąty raz mnie okradli. Włamali są mi do domu. Włamali mi się do mieszkania. A zobrali mi cenne rzeczy. I pozabierali wartościowe rzeczy. A ja mu mówię, brat mój. I ja mówię do niego, mój bracie. Keby mnie sa toto takto prihodilo, gdyby mi się to tak zdarzyło, ja by som išiel na kolena, poszedłbym na kolana a hľadal by som Pánu tvár, szukałbym oblicza Pańskiego a pýtal by som sa, Panie, prečo toto sa stalo? I pýtałbym, Panie, dlaczego to się stało? To nie preto, aby som Boha bral na zodpovednosť, nie z tego powodu, żeby Boga czynić odpowiedzialnym za to, co się ale stało, aby som zistil, gdzie som ja otworzył dvere tomu złemu. Ale żebym ja osobiście stwierdził, gdzie otworzyłem ja by som drzwi dla złego. Pokoril pred Pánom. Ukorzyłbym się przed Pánom. Hľadal by som jeho tvár. Szukałbym jego oblicza. No tento môj kolega sa tak na mňa nahneval. Ten môj kolega tak rozgnieval sa na mňa. Hovorí, ty máš špatnú teológiu. On mówi, máš nevlastnú teológiu. Neviem, kde si k tomu došiel. Neviem, kde došedlíš do tego. Ty máš, nazval to, takú príčinnú teológiu. No máš takú príčinovú teológiu. A to je zlá teológia. I to je zlá teológia. Ja som hovoril, no neprijal to, radšej budem ticho, aby som ešte nedostal aj políček. No ja mu neprijal tego, veď bude ticho, že by mi ešte fakt nedostal. A videl som, i videlem, že to svedomie bolo zatvrdené. Že to sumienie bolo zatvrdzone. Keby si ty prežíval veci, gdybyś ty przeżywał rzeczy, kde nerozumieš, prečo diabol si robí práva do tvojich vecí života, v ktorých nerozumiałbyś, dlaczego diabol robí sobie práva do rzeczy twoich w twoim życiu, tak hľadaj tvár Pánov. Szukaj twarz oblicza Pana. Chodź do swojej komórki. Idź do swojej komórki. Plač Pánovi. Plač pred Pánem. Neplač pred ľuďmi, pred bratmi a sestrami. Neplač pred ľuďmi, pred bratmi i sestrami. Ale plač Pánovi. Ale plač pred Pánem. A povedz, Pane. I povedz, Pane. Ukáž, kde som otvoril dvere tomu zlému. Pane, pokaž mi, kde otvořujem drzwi dla tego złego. A musím vám povedať. I muszę wam powiedzieć. Že mnohí kresťania nevedia o tom. Že veľa kresťan nevie o tym. Že v duchovnom svete existujú práva. Že v duchovnom svete istnieją pewne práva, zasady. To je niečo také. To jest coś takiego, że ako keby bola jedna hranica, że to wygląda tak, jakby była jakaś granica. A teraz, kiedy ty przejdziesz za tą granicę, i teraz, kiedy ty za tą granicę przejdziesz, tak ten, który jest za tą granicą, że wtedy ten, który jest za tamtą granicą, tak on si robi na ciebie prawo. To on robi sobie prawo do ciebie. Powiem przykład. Człowiek, chrześcijan, człowiek się nachadza w ciężkościach. Chrześcijanin znajduje się w jakiejś trudności. A nie wie, jak rozwiązać swoją sytuację. I on nie wie, jak swoją sytuację rozwiązać. Podobnie jak Saul. Tak jak Saul. On sa dostal do ťažkosti. Nie znalazł się w trudnościach. A potom on nie hľadal tvár pánovu. On nie szukał oblicza pána. Ale išiel k veštkyni. Ale poszedł do vrúškyni. Do veštkyňa, ktorá žila v Endore. Do vrúšky, ktorá v Endore mieszkała. A viete, od toho momentu... Viete, od tego momentu, od tej chvíli... Už si diabol robil právo na jeho život. Diabol rozčil sobie právo do jeho życia. On bol Boží pomazaný. On byl Božím pomazaňcem. Mal na sebe to pomazanie kráľa Izraelovho. On miał na sobie to pomazanie bycia królem w Izraelu. Ale Duch Boží... Ale Duch Boží... Ako keby odstúpil od neho. Jakby odszedł, od niego opuścił go. A všetky tie kliatby okultizmu... I wszystkie przekleństwa okultyzmu... Tie doľahli na neho. One przylgnęły do niego. A vieme, ako strašne skončil. I vieme, v jaký strašný spôsob on skončil. Zomrel. Umarł. Zomrel aj jeho syn. Jego syn umarł. A aj jeho pamiatka bola zohavená. I cała pamiątka o nim była zhańbiona. Bratia, sestry, presne takto je to aj v tom duchovnom živote. Dokładnie tak jest w tym duchowym życiu. Že keď my nebojujeme ten boj zákonite. Že jeżeli my tej walki v sposób właściwy nie walczymy. Zákonite, teda podľa pravidiel, według pravidiel Božieho slova, według zasad slova Božego, podľa pravidiel Ducha Svätého, według zasad Ducha Świętego, a my zajdeme za túto hranicu, i tą granicę przekroczymy, przejdziemy, tak diabol si začne robiť práva na nás. Wtedy diabol začína robiť sobie do nás práva. A už tedy je to len otázka času. I od tej chvíli to je tylko kwestia času. Kedy nás zabije. Kedy nás zabije. A ešte aj našu pamiatku on zohaví. I zhaňbí celú pamäť, pamiątkę po nás. To sú veľmi vážne veci. To sú bardzo poważne rzeczy. Preto hovorí pán Ježiš, že bdejte a modlite sa. Dlatego pán Jezus mówi, čuvajte i modlite sa. Aby ste nevošli do pokušenia. Aby ste nevošli v pokušenie. Hľadajte tvár pánov. Šukajte obliča pána. Nehľadajte pomoc u ľudí. Nešukajte pomoci u ľudí. Ja veľmi som vďačný za to, že máte dôveru k nám a prichádzate, aby sme sa za vaše potreby modlili. Sláva Bohu. Vďačný za to, že máte v stosunku do nás to zaufanie i prichádzate, aby sa modliť o vaše potreby. Chvála Bohu. To je dobré. To je dobré. Ale vy prvorade, prvnež prichádzate za nami. Ale v prvom rzędzie, najprv zanim za nami prídete. Vy sami hľadajte tvár pána. Sami šukajte obliča pána. Nehovorte o tom, že no brat Markoc je Boží muž, brat Andrzej je Boží posol, tak oni mi pomôžu. Nemówcie v taký spôsob, no Aleksander to je mąż Boží, Andrzej to je Boží posel, posłanie, to oni nám pomogą. Ty prvorade musíš hľadať kontakt s Bohom. V prvom rzędzie ty sám musíš tego kontaktu s Bogiem poszukiwać. A potom, keď Boh hovorí k tebe. A później, kiedy Bóg do ciebie mówi. Keď tvoje svedomie je oživené. Kiedy tvoje sumienie jest ożywione. A tvoje svedomie sa pýta po Bohu. I tvoje sumienie pyta Boga, nie do Boga, jest wrażliwe na Boga. Tak vtedy je dobré, keď ti Pán Boh dáva brata, ktorý ti pomôže. To vtedy je dobré, keď Pán Boh dá ti brata, ktorý ti pomôže. To takto funguje. Tak to działa. Keď my sa modlíme, kedy sa modlíme a bdejeme i čúvame, tak chránime seba od pokušenia. Samých siebie chronimy przed pokušeniem. To hovorí Pán Ježiš. Pán Jezus o tym mówi. A chránime svoje tela. I chronime svoje ciała. Aj od nemoci a od trápenia. Również od chorób i różnego rodzaju zmagań. Ale celý ten náš boj duchovný, ten nezáleží len o to, aby sme my boli zachovaní. Ale ten cały bój, który bojujemy w naszym życiu, nie, w nim nie chodzi tylko o to, żebyśmy my sami byli zachowani. To je prvoradé. To jest w pierwszym rzędzie. Ale Pán Boh má väčší plán pre nás. Ale Pán Boh má dla nás większy plán. Aby sme zachránili aj tých ďalších, aj tých iných. Żeby sme uratovali tých ďalších i kolejných. A teraz sa vás pýtam. A więc zapytam vás teraz. Ako my môžeme zachraňovať iných? V jaký spôsob my môžeme ratovať iných? Ako tých iných musíme vidieť? V jaký spôsob musíme ich postrzegať? No my musíme vidieť, keď my chceme niekoho zachrániť, že ten človek je znevolený, že je poviazaný. My chcąc ratovať iných, musíme dostrzec to, že ten človek je znevolený, związany. Že je slepý duchovne. Že je duchovo slepý. Že je chorý duchovne. Že duchovo je chorý. A že je v moci satanovej. I že je v moci šatana. A toto nepochopíme. Jeżeli tego nie zrozumiemy. My sa môžeme modliť za tých ľudí až do súdneho dňa. My môžeme o tých ľudí modliť až do súdneho dňa. My musíme viac pochopiť. My musíme viacej zrozumieť. A ja chcem, aby ste teraz pochopili jednu veľkú pravdu. A chcem, aby ste teraz zrozumieli jednu veľkú pravdu. Keď učňovie nemohli vyhnať z toho posadlého toho démona, nie potrafili vypędzić demona z tego człowieka opętanego. Pán Ježiš im povedal, že tento druh vychádza len modlitbou a pôstom. Pán Ježiš povedal im, že ten rodzaj on vychodzi tylko przez modlitwę i post. A jeho učeníci sa nepostili. A jeho učňovi nepostili. Viete, odkiaľ to ja viem? Viete, skôr to viem? No to je tam napísané. Tam to je zapísané. A dokonca mu vyčítali farizovia, jak je to možné, že Jánovi učeníci sa postia a tvoji učeníci sa nepostia. No nawet farizeusze mu to vytýkali. Mówi, dlaczego učňovi Jana poszczą, a tvoji učňovi neposzczą? A on hovoril... I pán Jezus povedal... Že či sa pôstia svadobníci, kým je s nimi žení. I pán Ježiš povedal, ale či goście veselní poštú vtedy, kedy obľúbenec je s nimi? Nepôstia sa. Nepoštú. Ale keď bude vzatý od nich, ale kedy zostane im zabraný, vtedy sa budú pôstiť. Vtedy budú pôstiť. Pozrite sa, bratia a sestry. Popáčte, bratia i sestry. Že duchovné veci tak fungujú, že duchové veci tak funkcionujú, že keď my sa, keď my bdieme a modlíme sa, že my keď čúvame i modlíme sa, chránime seba, aby sme sami nevošli do pokušenia, chránime v ten spôsob siebie, že by sme sami nepadli v pokušenie. A to je dobré. I to je dobré. A to si Pán Boh praje. Pán Boh sobie tego życzy. A my v tomto musíme byť verní. I musíme v tom pozostať verní. Ale keď my chceme pomôcť tým druhým, ale jeżeli my chceme pomôcť iným, lebo je napísané, že celý svet leží v čom? V zlom. Je napísané, že celý svet leží v zlom. Tkví v zlom. Celý svet je poviazaný satanom. Celý svet je związany przez szatana. Vidíte do ulic a opýtajte sa ľudí, že či mali skúsenosť s veštkyňou, s čarodejstvom, s vyvolávaním duchom. No pojďte na ulice, popytajte tých ľudí, ktorí žijú, či mieli do činenia s vruškami, s vyvolávaním duchov, s vruženiem. Tí ľudia povedia, však samozrejme, to má každý s tým. No očivište, každý s tým má doświadczenie. Vidíte? Vidíte? A títo ľudia sú poviazaní. I ti ľudia, oni sú związaní. A my keď budeme sa len modliť, i my, jeżeli będziemy się tylko modlić, a budeme bdieť pred Pánom, i będziemy czuwać przed Panem, my zachránime svoju dušu, my uratujeme v ten spôsob svoju dušu, ale tých ľudí nezachránime. Ale tých ľudí neuratujeme. My musíme k tej našej modlitbe a k tomu nášmu bdeniu pridať pôst. My musíme do tej našej modlitvy i do tego našego czuwania dodať ešte pôst. Ja viem, že niektorí ľudia ťažko sa postia. Ja viem, že niektorým ľuďom je bardzo ťažko postiť. A ja som to sám spoznal na sám sebe. Ja, no, viem to z autopsii. Bolo tak, že taký som bol golodný, že išiel som ogrudom a uvidel som tam proste nejaký plod. Zobral som si. Szedłem gdzieś tam przez ogród, zobaczyłem jakiś owoc, wziąłem go. A ja som bol už v poste vtedy. Byłem już wtedy w poście. Dal som si to do úst. Wziąłem to do úst. A wtedy som si spomenul, o, ja som v poste. Wtedy mi się przypomniało, jestem w poście. A ja som urobil, pff. Wyprułem to. Nepovedal som si, no už to mám v ústach, už to zjem. Nie. Nie powiedziałem, no już to mam w ústach, to już to zjem. Nie. Proste buďme dôslední v týchto veciach. Bądźmy tacy zdecydowani w tych rzeczach. Nie bójcie się zapasić. Nie bójcie się walczyć. Pôstom a modlitbą możecie wielkie rzeczy urobić pre svoj ľud a pre svoj národ. Pôstom i modlitwą możecie wielkie rzeczy zrobić dla swojego ludu, dla swojego narodu. A powiem wam, ako sme sa my pôstili na Slovensku. Powiem wam, jak myśmy na Słowacji pościli. W naszym zborze. W naszym zborze. Vyhlásiliśmy 40-dňový post. Ogłosiliśmy 40-dňový post. Zobraliśmy taki papier A4 rozmer. Wzięliśmy kartkę A4. Rozdzieliliśmy to na 40 tych obdłużników. Podzieliliśmy to na 40 części. A do tych obdłużnikowśmy dali 40 datumów. I w każdej krateczce zapisaliśmy jedną datę. A to było reťazowe. To było takie cykliczne. To znaczy, że pierwszy, który zaczął post, zaczął go o 8 godzinie wieczór. A więc ten, który jako pierwszy zaczynał post, zaczynał o 8 wieczorem. A potem sa postil aż do drugiego dnia 8 godziny wieczór. I pościł do następnego dnia do 8 godziny wieczorem. A ten dalszy dzień o 8 już nastupował dalszy brat i albo sestra. O 8 wieczorem kolejnego dnia był kolejny brat czy kolejna siostra. A znowu pokraczował do dalszego dnia. I on kontynuował ten post do kolejnego dnia do 8 wieczorem. A tak tośmy przeszli w naszym zborze. Przeszliśmy 40 dni. I w taki sposób przeszliśmy przez post 40 dni. A czekaliśmy rezultat, czekaliśmy odpowiedź. Oczekiwaliśmy na jakiś rezultat, na odpowiedź. A wiecie, jaka była odpowiedź? Wiecie, jaka była odpowiedź? Że z naszego zboru wypadli dwaja albo traja do końca ludzie. Że z naszego zboru odeszli, odpadły chyba dwie albo trzy osoby. Ja som si povedal, keď už toto sa stalo po druhý krát, jak sme robili 40-dňový post. Ja to potom povedziałem, už kolejny raz robiliśmy 40-dňový post. A ďalší ľudia vypadli. I kolejní ľudia odešli. Tak som hovoril, pane, dovtedy sa budeme postiť, kým tu neostane nikt. Ja hovorím, pani Bože, to budeme tak dlho postiť, až tu nikt nezostane? Ale to nebola Božia myšlienka. Ale to nebola Božia myšlienka. Lebo Boh vidí do hĺbky srdca. Bo Pán vidí głębokości serca. My vidíme tak na vonok. Oj, môj milý brat, taký si kochaný. No, vidíme to, co jest na zewnątrz. O, náš milý brat, jesteś taký cudowny. Ale nevidíte mu do srdca. Ale nie vidíš człowiekowi do serca. Keď vy idete do duchovného boja, kiedy wchodzicie w tą walkę duchową, nastane taký duchovný boj, nastane taká walka duchová, že najprv Pán Boh prečistí vaše rady. Že Pan Bóg najpierw oczyści te wasze grządki. A ukaże się. I objawi się. Że kto skutecznie Bogu służy, a kto nie. Kto naprawdę rzeczywiście służy Bogu, a kto nie służy. A Pan Jezus mi powiedział, że keby ktokolwiek, jeszcze keby aj vedúci zboru chcel odísť, ani tomu sa nepostal do cesty. I Pan Jezus mi powiedział, gdyby ktokolwiek ze zboru chciał odejść, nawet gdyby to był prowadzący zbór, nie próbuj mu stanąć na drodze. Lebo ja som ten, który stawiam Jeruzalem. Bo ja jestem ten, który Jeruzalem zbudował. Ja som ten, który buduje cyrkę. Ja jestem ten, który buduje kościół. A ty musisz się spokoić z tym, kiedy się nieco dzieje. A ty musisz uspokoić się w tym, jeżeli coś się dzieje. Ty musisz przejawić łaskę. Musisz okazać miłość. Empatię. Ochotę pomóc. Chęć pomocy. Ale kiedy on chce za każdą cenę odejść, Otwór dwere. Ale jeżeli on za wszelką cenę chce odejść, otwórz drzwi. Pobłogosław go. Pobłogosław go. A przepuść go. I wypuść go. Lebo ty nigdy nie wiesz. Bo ty nigdy nie wiesz. Prečo Pán Boh posiela toho človeka preč z tvojho spoločenstva? Dlaczego Pán Boh zabiera tego człowieka z tvojej... A to tak, takto v cirkvi mnohokrát sa prežije, že to je ako, ako prehra. Ako keby to bola defenzíva, ako cúvanie dozadu. Wielokrotnie, częstokroć przez góry jest to przeżywane w taki sposób, jakby to była przegrana, jakby to była jakaś tragedia, a nie błogosławieństwo. Ale to je, ale Pán v tom vidí víťazstvo. Ale Pán Boh vidí v tom zvíťazstvo. Neviem, či vám to nebude veľmi ťažké, čo vám teraz poviem. Neviem, či to nebude zbyt trudné dla vás to, co vám poviem teraz. Keď Pán Boh začal budovať náš zbor v Komárne. Kedy Pán Boh začal budovať náš kostiu v Komárne. Pán Boh posielal veľa ľudí. Pán Boh posielal množstvo ľudí. A ja som sa veľmi tešil. A ja bardzo się cieszyłem z tego. A bolo mi to veľkému povzbudeniu. I to było taką wielką zachętą dla mnie. Ale viete, čo vám prezradím? A viete, co vám zdradzę? Že z tých ľudí... Že z tých ľudí... Z tých 22, ktorí naplnili na začiatku tú modlitevňu. Že z tých 22, ktorí ako pierwsi vyplnili našu salę zgromadzeń, nikto neostal verný. Nikt nie pozostal verný. Niektorí sa stali religiózni. Niektorí stali sa ľuďmi religijnými. Niektorí sa vrátili do hriechu. Niektorí vrúčili do grzechu. Ale Pán Boh, on buduje svoje dielo. Ale Pán Boh buduje svoje dielo. A Pán Boh mi prinášal ľudí. I Pán Boh mi sprovádzal ľudí. A ja som nikdy k tým ľuďom neprišiel, prosím ťa, nechoď nikde, ja ťa tak potrebujem v tom zbore. Ja nikdy nie chodziłem za ľuďmi v ten sposób, żeby ich prosiť, proszę cię, nie odchodź, zostań, tak cię v tym zborze potrzebuję. Nie, to ma učil Duch Svätý. Tego učil mnie Duch Święty. Že on si zbuduje cirkev. On svoj kostiu zbuduje. A včera som vám hovoril, že máme 15 služiacich bratov. A včera vám mluvím o tom, že máme už 15 bratí usługujących. Ja viem, že to nebolo zo dňa na deň. Ja viem, že to si nezdažilo z dňa na deň. Ale Pán Boh si ich zbudoval. Ale Pán Boh ich zbudoval. A stále ešte buduje. I ciągle buduje. My sme vchádzali do nielen do modlitie v zbore. My sme vchodili v zbore nie tylko v modlitve, ale aj do pôstov. Ale v modlitve i pôst. A teraz vám prezradím jednu vec, ktorú mi Duch Svätý ukázal. A teraz zrazu vám kolejnú rzecz, ktorú Duch Svätý mi pokazal. Pavel apoštol hovorí v Efeskom liste 6. kapitole. Pavel mówi apostoł v liste do Efezian rozdiale 6. Že v tých ponebeských oblastiach, že v tých okręgach niebieskich, tam sú moci temna. Tam znajdujú sa moci ciemności. A to nie je, my nevieme, že ako vysoko sú. My nevieme, jak vysoko sú tie okręgi niebieskie. Ale musím vám povedať, že oni sú dosť blízko našich hlav. Povedzieť, že oni sú dosť blízko našich hlav. A viete, čo tieto moci temna robia? I viete, čo tie moci temnosti robia? Preto si myslím, že nie sú niekde v stratosfére, alebo niekde tak ďaleko a vysoko. Dlatego myślę, že one nie sú gdzieś tam v stratosfére, alebo gdzieś tam ešte dalej. Lebo držia myslenie ľudí. Lebo oni trzymajú ľudské myślenie. To by museli mať veľmi dlhé ruky. Stamto musieliby mať bardzo długie ręce. Keby držali hlavy tých ľudí. Żeby stamtąd trzymać ľudské głowy. A viete, čo je ich úloha týchto mocí temna? A viete, aké je zadanie tých mocí temnosti? Aby ľudia nevedeli zmeniť svoje myslenie. Oni pracujú nad tým, żeby ľudia nebyli v stanie zmeniť svojego myslenia. Pán Ježiš hovorí to prvé, keď vchádza do miest a mestečiek. Pan Jezus, wchodząc do miast i miasteczek, jako pierwsze mówi, Czyńcie pokanie. Pokutujcie. Zmieńcie swoje myślenie. Zmieńcie swoje myślenie. Lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Bo przybliżyło się Boże królestwo. A od czasów Pana Jezusa aż do teraz i od czasów Pana Jezusa aż do teraz ludzie veľmi ťažko vedia meniť swoje myślenie. Ludzie bardzo trudno dochodzą do tego, żeby zmienić swoje myślenie. Lebo tam są diabol ma już takie systemy wytworene, bo diabeł już ma wytworzone takie systemy, takie konstrukcje po wzduchu, takie konstrukcje gdzieś tam w przestworzach, że gdzie idziemy, że gdzie idziemy, wszędzie nam wpływa na nasz mózg, ciągle wszędzie wpływa na nasz umysł, a wszędzie nas laka swoimi pozlatkami i wszędzie nas nęci swoimi sreberkami. A chce nas ciągnąć. I chce nas pociągnąć. Ja są tak, który dzień otworzył mobil. Któregoś dnia włączyłem telefon. A czytam. I czytam. Jesteś szczęśliwy człowiek. Jesteś szczęśliwym człowiekiem. Lebo zme cię wybrali zo 40 ludzi z całego świata. Bo wybraliśmy ciebie spośród 40 ludzi z całego świata. A możesz dziennie zarabiać 20 tysięcy euro. I codziennie możesz zarabiać 20 tysięcy euro. Satane. Ja mówię, no szatanie. Jaki jesteś ty prespekulowany? Jaki z ciebie spekulant? Ako chyta myślenie człowieka? W jaki sposób chwyta to myśl człowieka? Staci, aby si klikol tam dole. Wystarczy, żebyś tam na dole kliknął. A my się z tobą skontaktujemy. Masz wielką szansę być bogaczem. Masz wielką szansę, żeby zostać bogaczem. Nie był Pan Jezus w tym to istom pokuszeniu? Czy Pan Jezus czasem nie był w tym samym pokuszeniu? Przyszedł diabol, a mówi, pokłon się przede mną. I przychodzi diabeł, mówi, pokłon się przede mną. A ja ci to wszystko dam. A wszystko to ci dam. Wszystko bogactwo świata. Całe bogactwo świata. A myślicie, że diabol mówił prawdę? On nigdy nie mówi prawdy. Nigdy nie mówi prawdy. Jeszcze ani kiedy się pomyli. Nawet jak się pomyli, nie mówi prawdy. On chce cię ale chycić. On tylko chce cię złapać. Chce twoją myśl. Chce uchwycić swoją myśl. A te długie jego papryczki. I te jego długie paluszki. Proste drżą twoją głowę. One trzymają twoją głowę. A twoje myślenki. Twoje myśli. Aby si ty veril tomu. Żebyś uwierzył w to. Mohol by som vám veľa príkladov hovoriť, ako diabol oklamal veriacich ľudí. Mógłbym mam mnóstwo przytoczyć przykładów, jak diabeł oszukał wielu ludzi. Možno jeden príklad vám poviem. Może jeden przykład vám poviem. V Austrálii bol jeden človek. Był jeden człowiek w Australii, któremu też przyszła tak to ponuka. Któremu też taka oferta przyszła. Kiedy poślesz 1000 dolarów australijskich, jeżeli myślisz 1000 australijskich dolarów, te twoje 1000 dolarów u nas zarobia 20 tysięcy. To twoje 1000 dolarów u nas wypracuje dla ciebie 20 tysięcy. A dostaniesz połowę z tego. I połowę tego dostaniesz. To był wierzący człowiek. To był wierzący człowiek. Posłał 1000 dolarów. Wysłał 1000 dolarów. Ale nieskór, kiedy już to przyszedł ten czas, że mali to wypłacić. Ale później, kiedy już nadszedł ten czas, że mieli te pieniądze wypłacić. My mamy tu problem. Mamy tutaj problem. Na to, abyśmy ci to mogli wypłacić. No, w tym celu, żebyśmy mogli ci to wypłacić. Potrzebujemy, abyś posłał jeszcze 4000 dolarów. Musisz jeszcze wysłać 4000 dolarów. A on mówi, no już tam mam 10. On mówi, już 10 tam mam. Poszlę im w tych 4000. Wyślę te 4000 jeszcze. Bracia, sestry, o wszystkie pieniądze tohoto człowieka okradli. Tego człowieka okradli ze wszystkich jego pieniędzy. Już mu mówili, a jego dzieci, nie rób toto, ojciec. Nawet jego dzieci do niego mówiły, tato, nie rób tego. Hovorí však, už tam mám 100 tisíc dolárov. Ale ja už tam mám 100 tisíc dolárov. A keď ja sa to vzdám, a jeżeli zrezignuję z tego, nedostanem nič. Ničeho nedostane. A ja vám teraz viem povedať. A teraz už potrafím vám lebo povedať. Lebo ten človek je už u pána. Ten človek už je u pána. Že ten človek nedostal nikdy nič. Ten človek nikdy ničeho neotrzymal. Chytili ho ako kravu. Chytili go jak krowę. A nasadili mu dojné zariadenie. I tam dojárke mu založili. A kým žil, zatiaľ ho dojili. Jak dlho žil, tak dlho ho dojili. Ale on nevedel zmeniť myslenie. Ale on nepotrafil svojho myslenia. Viete, diabol ho držal. Viete, diabol ho trzymal. A on proste takú mal hlavu, ako keby mal v hlave betón naliany. Ale on miał taką głowę, jakby ta głowa była wypełniona betonem. Prosili ho. Prosili go. Dzieci. Dzieci. Rodina. Rodina. Kazateľ. Kaznodzieja. Bratia a sestry. Bratia i siostry. Nikto nevedel zmeniť jeho myslenie. Nikt nie był w stanie zmienić jego myślenia. No a teraz ja vám, prečo som toto hovoril? Ale teraz dlaczego ja? Presne toto robia moci temna na tomto svete. I dokładnie to samo robią moce ciemności na tym świecie. Držia ľuďom rozum. Trzymają ľuďom rozumy. Aby nevedeli, żeby nie potrafili zmeniť svoje myslenie. Zmeniť svojego myslenia. Aby nevedeli robiť pokánie. Żeby nie potrafili pokutovať. Toto je práca diabla. To jest praca szatana. Keď ty, brat môj, budeš sa modliť, jeżeli ty, mój bracie, będziesz się modlił, a budeš bdieť, i będziesz czuwał, zachrániš svoju dušu. Uratujesz svoju duszę. Ale tebe musí záležať aj na tých ľudí. Ale to by musí záležať tiež na tých ľudí, ktorým diabol drží rozum. Ktorým diabol trzyma rozum. Možno že ho drží v cirkvi, ktorá ho drží v strachu. Čo ak ja sa navrútim? Čo povie môj kňaz? Čo povie ten alebo ten? No może v kościele, v ktorým jest trzymają go przez takie myślenie, a jak się nawrócę, to co powie ksiądz, co powie tamten. Skoro ty ludzie by wiedzieli zomrzeć, ale co obrócić? Łatwiej tym ludziom by było umrzeć, niż się nawrócić. Tak, jako ten to człowiek, lepsze mu było zomrzeć, a zjść to do świata, jako przestać dawać te pieniądze. Tak jak ten człowiek, o którym mówiłem, łatwiej mu było odejść z tego świata, niż przestać dawać tamtym ludziom pieniądze. A w tym to są powiązani wszyscy ludzie. I w tym, w ten sposób to są to jest system diablo. To jest diabelski system. A Pan Jezus mówi, a Pan Jezus mówi, że te to prawa satańskie, że te szatańskie prawa sa dają zburać. Można je zburzyć. A napísané je o Pánu Ježišovi. O Pánu Ježišovi je napísané, aby že on prišiel na to. On došiel do tego. Preto prišiel. Dlatego do tego przyszedł. Po to przyszedł, aby zbúral diela diablove. Żeby zburzyć dzieła diabelskie. Len diela diabolské sa nedajú zbúrať len modlitbou. Ale dzieł diabelských nedá sa zbúrať tylko modlitbou. Ale aj modlitbu treba spojiť s postom. Ale modlitbu treba poviązať s postem. A teraz vám poviem, čo sa deje. I teraz vám poviem, čo sa deje. Keď sa cirkev nie len modlí, ale aj posti. Ale kedy kościół nie tylko się modlí, ale też i posti. Tak tie ruky tých démonov a to tých mocí temna, ktoré držia tých ľudí. To tie ręce tých démonov, ktoré trzymajú umysły tých ľudí. Tak, oni sú rušené. One sú oderwane. A ten človek začína plakať nad tým, čo robí. I ten človek začína plakať z pohodu tego, co robí. Cirkev sa modlí a pôsti. Kościół modlí sa i pôsti. A ten človek začína vnímať, že je oklamaný diablom. I ten človek začína sobie nagle uświadamiać, že je oszukany przez szatana. A začína hľadať pomoc. Začína szukać pomocy. Kým sa cirkev nepôsti, dopóki kościół nie pôsti, zatiaľ nehľadajú vyslobodenia, vyzvolenia. Tak długo ci ľudia nie szukają tego vyzvolenia, uvolnenia. Ale kiedy ta cyrkiew zaczyna pościć. Ale kiedy Kościół zaczyna pościć? Tak, to jest, pretože to jest po niebieskich oblastiach. Dlatego, że to jest w tych okręgach niebieskich. To jest wyższy level duchownego boja. To jest wyższy poziom walki duchowej. To znaczy, że kiedy się ty modlisz a pościsz, to znaczy, że kiedy modlisz się i pościsz, tak ruszysz te konstrukcje diabłowe, to te diabelskie konstrukcje naruszasz, a strawasz ich i zrzucasz je. To jest takie, jako sedliak, kiedy naloży, proste, kiedy idzie z wozem, to jest tak, kiedy woźnica jedzie wozem, a proste nie ma nalożone jeszcze. Ten wóz jeszcze nie jest załadowany. Przejdzie wszystkimi ulicami. On jest w stanie przejechać każdą ulicą. Ale kiedy naloży ten wóz. Ale kiedy ten wóz jest załadowany. Z oseną albo slamą. Jest pełny siana albo słomy. Tak już nie może hoci gdzie, a hoci jako przekradzać. On ulicą. Nie może już jechać jakkolwiek i gdziekolwiek. Lebo postrzegała reklamy z krczmi. Bo zrzuci reklamę karczmy po drodze. Albo z jakich innych instytucji. Albo jakichś innych instytucji. A wiecie, co się stanie? I wiecie, co się stanie? Przyjdą za nim. Przyjdą do niego. A będą się na niego gniewać. I będą się na niego gniewać. Aj krczmar. Karczmasz. Wszyscy ty, którym postrzegawali ich reklamy. I ci wszyscy, którym ich reklamy zostały zrzucone. Presnie to się dzieje. Dokładnie to samo się dzieje. Kiedy ty sam modlisz, a pościsz. Kiedy modlisz się i pościsz. Że strzegasz, a niszczysz reklamy diabła. Że niszczysz i zrywasz diabelskie reklamy. A potem on przyjdzie. A potem on przychodzi. A mówi, co ty chcesz. I on mówi, czego ty chcesz. A dostaniesz się do konfliktu. Konfliktu zaujmów. I wtedy dochodzi do konfliktu interesów. Wierzycie tomu, że Pan Jezus sam modlił od swojego dziecka a wżdy był spojeny ze swoim ojcem? Wierzycie tomu? Wierzycie w to, że Pan Jezus od swojego dzieciństwa się modlił i był ciągle w łączności ze swoim ojcem? Ja tomu wierzę. Ja w to wierzę. A wrócznie sam modlił. Wdzięcznie się modlił. Miłował swojego ojca. Kochał swojego ojca. Ale nigdy nie przyszedł k niemu szatan. Ale szatan do niego nigdy nie przyszedł. Aż wiecie kiedy? Wiecie do jakiego momentu? Kiedy zaczął pościć. Kiedy zaczął pościć. Ako nagle on wszedł do 40-dniowego postu. Nagle kiedy wszedł ten 40-dniowy post. Tak, przyszedł do niego diabeł. Przyszedł do niego diabeł. O co ci idzie? O co tu chodzi? A dał mu wiedzieć, że świat patrzy jemu. I przekazał mu informację, że świat do niego należy. A że możemy urobić obchód. Że możemy trochę się potargować. Ty sam jednym poklonisz. Ty tylko mi się ukłonisz. A ja ci dam wszystko. A ja dam ci wszystko. Widzicie? Widzicie. Ten duchowny świat, ten duchowy świat zaczyna reagować na modlitwy Bożego ludu aż wtedy. Ten duchowy świat zaczyna reagować na modlitwy ludu Bożego dopiero wtedy, kiedy Boży lud zacznie pościć. Kiedy Boży lud zaczyna pościć. A chcecie wielkie rzeczy zażyć, bracia i siostry. Jeżeli chcecie wielkich rzeczy doświadczyć, bracia i siostry, wierzcie tomu. Wierzcie w to. Co jest napisane. Co jest napisane. Myśmy na Słowensku. Myśmy na Słowacji. Napriek tomu, że wypadawali z naszego społeczeństwa ludzie. Wbrew temu, że odchodzili z naszej wspólnoty ludzie. Myśmy pokraczowali w tych postach. Myśmy te posty kontynuowali. A zaczęły się dziać wielkie rzeczy. I zaczęły się dziać wielkie rzeczy. Zaczęła przychodzić sytuacja, kiedy chrześcijanie dostawali do parlamentu. Zdarzyło się później, że chrześcijanie dostali się do parlamentu. Do wtedy to nie było ani poczuć. Do tego momentu nikt czegoś takiego nie słyszał. Wszyscy tam byli nieznaj bogowie. Do tej pory zawsze tam byli wyznawcy obcych Bogu, nieznający Boga ludzie. A to było podczas tego naszego modlitewnego, apostolskiego zapasu. Ale to stało się w czasie tej naszej walki duchowej, w modlitwie i poście. A naraz przyszli piąci ludzie do naszego zboru. I nagle pięć osób przyszło do naszego zboru. A mówią, i mówią: brat Aleksander, mógłbyś się za nas modlić? I powiedzieli: bracie Aleksandrze, mógłbyś się o nas pomodlić? Mógłbyś nam pożegnać? Mógłbyś nas pobłogosławić? My byśmy chcieli iść do parlamentu. Chcielibyśmy iść do parlamentu. A ja som povedal, dobre. Powiedziałem, dobrze. Pomazal som ich olejom. Pomazałem ich olejem. Modlil som sa za nich. Modliłem się o nich. Cirkev sa pôstila. Kościół pościł. A viete, aký bol rezultat? Viete, aký rezultat bol? Všetci piati sa dostali do parlamentu. Cała piątka wyszła do parlamentu. A jeden z nich sa stal premiérom Slovenska. Jeden z nich został premierem Słowacji. Začínate vnímať, akú má veľkú moc modlitba a pôst? Začínate rozumieť, jakou veľkou sílu má modlitba połączona s postem? Veľké veci môžete dosiahnuť. Môžete veľké veci osiahnuť. Keď vy poslúchnete slovo Pána. Keď uslúchate slova Pána. A ja by som teraz prosil môjho milovaného brata, aby prečítal. Proszę mojego miłowanego brata, żeby przeczytał to słowo, które sobie wyznaczyliśmy. To słowo, które wcześniej sobie wyznaczyliśmy. I to jest księga proroka Izajasza, rozdział 58. Przeczytamy 12 wierszy, poczynając od wiersza pierwszego. 58 rozdział Izajasza, czytamy od pierwszego wiersza. Woń na całe gardło. Nie powściągaj się. Podnieś jak trąba głos swój i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw. Pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: dlaczego pościmy, a Ty nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos na wysokości. Czy to jest post, którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że zawiesza swoją głowę jak sitowie i wkłada wór i kładzie się w popiele. Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Dziękuję. Lecz to jest post, którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa po prostu jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. A gdy zobaczysz nagiego, przygodziejesz go, a od swojego współbrata nie odwrócisz się. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, a twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. Gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, bezecne mówienie, gdy głodemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie spragnionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. A Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. Będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają, a twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Halleluja. I nazwą cię naprawiaczem wyłomu, halleluja, odnowicielem, halleluja, aby w nich można było mieszkać. Sława Panu. Bratia i sestry. Bracia i siostry. Ako to prakticky vypadá? Jak to wygląda praktycznie? Prakticky to nie je, že robíme nejakú humanitarną służbę ludziom. W praktyce to nie wygląda w ten sposób, że zajmujemy się jakąś pracą humanitarną. A teraz zaoberamy się bezdomowcami. Zajmujemy się bezdomnymi. Krmimy głodnych. Karmimy głodnych. Ja som sa stretol všelijakými programmi v kresťanských kruhoch a musím vám povedať, to nemalo nič s prácou Ducha Svätého. Widziałem wiele takich aktywności w kręgach chrześcijańskich i muszę wam powiedzieć, że z pracą Ducha Świętego nie miało to nic wspólnego. Ale my musíme tieto veci pochopiť duchovne. Ale my te rzeczy musíme duchowo zrozumieć. My musíme vidieť ľudí, ktorí sú poviazaní. My musíme zobaczyć ľudí, zauważyć, którzy są związani. My musíme vidieť ľudí, ktorí nemajú domov. Musíme zobaczyć ľudí, którzy nie mają swojego domu. A my sme hovorili, že my chceme byť domovom. I myśmy mówili o tym, że chcemy być takim domem. A my, nám musí záležať na tom, aby títo ľudia, ktorí sú bez domova, aby našli domov u nás. My musimy, nam musi zależeć, musimy chcieć, żeby ci ludzie, którzy nie mają swoich domów, żeby ten swój dom znaleźli u nas. Abyśmy z tymi to ludźmi podzielili swój chleb. Żebyśmy z tymi ludźmi swoim chlebem się podzielili. Pan Jezus mówi, ja som chleb. Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem. A kiedy ty masz Pana Jezusa, jeżeli masz Pana Jezusa, a twoja dusza jest nasycona, i twoja dusza jest nasycona, a ty się radujesz Panowi, i radujesz się Panu, ty musisz ten swój chleb złomić, musisz ten swój chleb złomić, a dać temu człowieku, i podać temu człowiekowi, mój drogi, mój drogi, mój przyjacielu, tu masz, a jest, tutaj masz i najesz się. Nieraz ma súdili preto, osądzali mnie niejednokrotnie za to, že som išiel tam alebo tam kázať, že pojechałem tam albo gdzie indziej głosić, a osudzovali ma v cirkvi, v kościele mnie osądzali za to. Aleksander, jak je to možné, že si prišiel do nášho mesta? Aleksander, jak to jest możliwe, że przyjechałeś do naszego miasta? A ty si neprišiel k nám slúžiť? I nie przyszedłeś do nas usługiwać? Ale si ty išiel tam k tým komunistom. Ale poszedłeś do tych komunistów. Ale oni boli hladní. Ale ci komuniści byli głodni. Oni boli bezdomní. No, oni byli bezdomní. Ja som ich voviedol v dom. Ja wprowadziłem ich do domu. Lámal som im chlieb. Łamałem chleb dla nich. A oni začali žiť. I začali žiť. Boli prepustení tí, ktorí boli poviazaní. Rozwiązani byli ci, którzy byli powiązani. A začali chváliť Boha. A začali Boga chváliť. Rozumiete, toto treba duchovne. Viete, te rzeczy rozumieť. Trzeba rozumieť duchowo. A to je ten pravý post. I to jest ten właściwy, prawdziwy post. Aby keď vstupujem do toho, že postím a modlím sa. I kiedy vstępuję w post, zaczynam modlić się i postić. Tak vidím tých ľudí zniewolených. Zauważam wtedy tych ludzi zniewolonych. A vidím tých ľudí, ktorí sú utrápení. Widzę tych ludzi, którzy są w utrapieniu. A dávam im to, čo oni potrebujú. Daję im to, czego oni potrzebują. Ale v mene Pána Ježíša Krista. Ale v imieniu Pána Jezusa Chrystusa. Spomínam, ako doniesli tí ľudia človeka, ktorý mal Alzheimera. Przypominam sobie, jak ľudia przyprowadzili człowieka, który miał Alzheimera. A hovoril, môžeš sa pomodliť za tohoto nešťastného človeka? I pýtajú mne, môžeš sa o tego nešťastníka pomodliť? A pozerám sa na tohoto starého človeka. Patrzę na tego starego człowieka. Prišiel som k nemu. Podszedłem do niego. Objal som ho. Objąłem go. A to bolo tak, ako keby som vyšiel von a objal nejaký strom. I to tak vyglądalo, jakby vyšiel na zewnątrz i objął jakieś drzewo. On nie mal sebe kúsek citu. Nawet kawałka uczuć w nim nie było. On bol ako drevo. On był taký jak drzewo. Hlava vymetená. Głowa wymieciona. Nič, nikoho nepoznal. Nikogo nepoznaval. A ja prídem k nemu. Ja podchodzę do niego. Objímem ho. Obejmuję go. A tak, ako som ho objal. I tak, jak go objąłem. Tak ostal stať. On tak zostal stať. Drzewo. Jak drzewo. Ale vedel som, že je zniewolený. Ale ja vedel, že on je zniewolony. Vedel som, že je poviazaný. Vedel, že je związany. A tak som chytil jeho hlavu. I chytiłem jego głowę. Lebo bol vyšší ako ja. On vyšší bol ode mnie. Taký kus chlapa. Taký kawał chłopa. A prikázal som mene Ježiša Krista. I nakazałem w imieniu Jezusa Chrystusa. Ty Alzheimer. Ty Alzheimerze. Počuj slovo Pána Ježiša. Usluj slovo Pána Jezusa. Vyjdi z neho. Vyjdi z niego. Skoro som mu hlavu otrhol. Pravie mu oderwałem głowę. Ale nič, žiadne fanfáry som nepočul, že by pom, pom, pom, pom. Ale nič, žiadnych fanfárov nebylo. Išli domov. Pojechali do domu. A jeho dcera sa starala o ňa. A ním zajmovala sa jeho córka. A on, viete, v tej svojej chorobe aj 10 krát denne sa pýtal, kto si ty, čo tu hľadáš u mňa doma? V tej svojej chorobe on nawet 10 razy denne zadával jej pytanie, kým ty jesteš, čo tu šukáš? No ja som tvoja córka, ja sa o teba staram. Ja som tvojou córkou, troši sa o tebe. A, dobre. No, dobra. Za 10 minut zase. 10 minut później znowu. A kto si ty? A kto ty jesteś? Wiecie, w takim to stawie, głowa wymietena. W takim stanie był, głowa zupełnie wysprzątana. A przyjdu do domu. I przyszli do domu. A mówi. I on mówi. Jarka moja. Jarka moja. Mówi. Tato, wszak ty si już mi roki nie powiedziała meno. Ona mówi, tato, przecież ty od lat mojego imienia nie wypowiedziałeś. To się stał cud. Cud się wydarzył. Wołała do całej rodziny, mówi, pojďte sa pozrieť, co się stało z ojcem. Do całej rodziny, całą rodzinę obdzwoniła, chodźcie zobaczyć, co z ojcem się stało. A kiedy dzwonili do drzwi, przyszedł dveram, podchodzi do drzwi, a każdego po mnie witał. I witał każdego, wypowiadając jego imię. To jest post, który som si vyvolil. To jest post, który wybrałem. Abyście vyhlásili slobodu zajatým. Abyście ogłosili uwolnienie tym, którzy są zajęci. To jest post, który som si vyvolil, mówi Pan. To jest post, który wybrałem, mówi Pan. Abyście wywiedli na slobodu tych, którzy są zajęci. Tych, którzy są zniewoleni, na wolność wyprowadzili. A dzielcie im swój chleb. I dzielcie się z nimi swoim chlebem. A zaodziejcie ich. Przyodziejcie ich. Ako możemy zaodziać ludzi, którzy przychadzają ze świata? Jak możemy przyoblec ludzi, którzy ze świata przychodzą? Ruchom spasenia. Szatą zbawienia. A Pan Jezus mówi w zjawieniu Janowym 3 kapitole. I Pan Jezus mówi w objawieniu Jana w rozdziale 3. A mówi, kup si ode mnie rucho. Kup sobie ode mnie szatę. Aby się nie ukazała hamba twojej nahoty. Żeby się twoja haniebna nagość nie objawiła. On ma szaty. On ma to, te szaty. Kiedy przychodzą ludzie ze świata nahi. Jeżeli ci ludzie ze świata przychodzą nadzy. Przychodzą smedni, chłodni. Przychodzą spragnieni i głodni. Pan Jezus ma wszystko. Pan Jezus ma wszystko. Ty nie musisz proste wyhlasować zbierku braci a sestry, proste zmilujcie sa a teraz hlbšie siahnite do swoich kieszeni, do swoich waszków, lebo teraz mamy veľa, veľa bezdomnych. Nie musicie robić tej zbiórki i namawiać bracia i siostry głębiej do swojej kieszeni i sięgnijcie, musimy nas zbierać, bo jest tylu potrzebujących do zaopatrzenia. Kiedy ich duchownie wyslobodzicie. Jeżeli ich duchowo uwolnicie. Kiedy ich duchownie uzdrowicie. Jeżeli duchowo ich uzdrowicie. Oni sami pójdą, a będą si zarabiać na chleb. Oni sami pójdą i na swój chleb będą pracować. Oni sami pójdą, a kupią si szaty. Oni sami pójdą i kupią sobie ubrania. Nie niechajcie się okłamać. Nie pozwólcie się okłamać. Ano, w tym pierwszym kontakcie. Tak, w tym pierwszym kontakcie. Kiedy widzę, że ten człowiek jest nudzny. Widzę, że ten człowiek jest nędzarzem. Tak wiem dać. Ja potrafię dać. A wiem obytować. Ja potrafię ofiarować. Ale kiedy ten człowiek chodził 2 roky. Ale gdyby ten człowiek przez 2 lata przychodził... A mówił, Aleksander, tak daj mi zase pieniążki, lebo nie mam. I on by po 2 latach znowu mówi, Aleksander, daj mi pieniądze, bo dalej nie mam. Tak mu powiem, chodź pracować. I ja bym mu powiedział, idź do pracy. A będziesz mać pieniążki. Będziesz miał pieniądze. Rozumiecie? Rozumiecie. My musimy rzucać te diablowe wszelijakie... To jest taka... taký kolos, taká konštrukcia, také diabolské všelijaké väzy. To jest taki kolos, to są takie szatańskie więzy, to są te macki, które sięgają w każde możliwe miejsce. Kiedy ty budziesz sam modlić a postić. Kiedy będziesz modlił się i postić. Budziesz ruszyć dzieła diabła. Będziesz burzył dzieła diabelskie. A Bóg będzie pracować. A Pan Bóg będzie pracować. Bóg będzie przydawać ludzi. A Pan Bóg będzie przydawał ludzi. Przed niejakim krótkim, przed rokiem aj niečo. Może przed jakimś rokiem i trochę więcej. Przyszli, donieśli mi takie, ja sam si myślał, że to jest dziewczatko, takie wypadało takie 15-16 roczne dziewcza, chudućka, szczupluczka taka. Przyprowadzili do mnie kogoś, myślałem, że to dziewczynka taka drobniutka, chudziutka. Ja sam nie wiedział, że to jest żena. Nie wiedziałem, że to jest kobieta. Ona sa wydała. Wyszła za mąż. A mała ciężką diagnozę. I miała bardzo trudną diagnozę. Lekarze mówili, że proste ta żena nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. Lekarze im powiedzieli, że ta kobieta nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. A miała niekolko diagnoz. I miała kilka diagnoz postawionych. A donieśli ją do Komarna. Przywieźli ją do Komarna. A myśmy pochopili. A myśmy zrozumieli, że my musimy ruszyć dzieła diabła. Że musimy zburzyć te dzieła diabelskie. A myśmy, ta żena była chrześcijanka, ona miała Pana Jezusa w sercu. Ta kobieta, ona była chrześcijanką, ona miała w sercu Pana Jezusa. Ale była zniewolona. Ale była zniewolona. Wiedliśmy ją k úplnej generalnej oczyście jej serca. Prowadziliśmy ją do całkowitego takiego generalnego oczyszczenia jej serca. Wyslobodzenia. Uwolnienia. A na koniec wyhlásiliśmy uzdrowienie. Na koniec ogłosiliśmy jej uzdrowienie. A ona to przyjęła. I ona to przyjęła. Odeszła do domu. Poszła do domu. A o niejaki czas. I po jakimś czasie. Ona nam zwestuje, że jest w ciąży. Powiedziała nam, że jest w ciąży. Lekarze powiedzieli, że to niemożliwe. Lekarze powiedzieli, że to jest niemożliwe. Że ta to diagnoza to zniemożliwe, to jest niemożliwe. Że ta diagnoza sugeruje, że to jest absolutnie niemożliwe. A myśmy z małżonką i z Janką. I myśmy z małżonką i z Jankiem. Przed dwoma miesiącami. Może przed dwoma miesiącami. Nawściwili ten zbór, gdzie ona żyje. Odwiedziliśmy ten zbór, do którego ona chodzi. A ona z radością nam przyniosła ukazać swojego synczyka. Ona z radością przyniosła nam pokazać swojego syneczka. Ukazała nam to, co jest niemożliwe. Ona nam pokazała to, co jest niemożliwe. Bracia i siostry. Bracia i siostry. A chcecie widzieć, że Bóg czyni niemożliwe rzeczy? Jeżeli chcecie widzieć, że Pan Bóg czyni rzeczy niemożliwe, tak chodźcie do modlitwy i postu. Idźcie do modlitwy i postu. Nie bądźcie sepsi. Nie bądźcie egoistami. Stać. Dajcie na ołtarz swoje żołądki. Połóżcie na ołtarz swoje żołądki. Nie musicie wżdycki mać pełne żołądki. Nie musicie zawsze mieć pełny żołądek. Nie musicie wżdycki proste wielką grgnąć. Nie musicie zawsze tak serdecznie odbić, ale się najadłem. Chodźcie do tego duchownego boja. Idźcie do tej walki duchowej. A będziecie widzieć cuda. Zobaczycie cuda. My ich widzimy. My je widzimy. A ja bym wam mógł wiele takich to przykładów mówić. Wiele takich przykładów mógłbym wam powiedzieć. A realnie widzimy. I w realny sposób widzimy. Że ten to duchowny bój. Że ta walka duchowa. Otwiera nam wielką perspektywę. Ona otwiera nam przed nami wielką perspektywę. Wielką pokorą wam mówię, mam z baznią Bożą. Z wielką pokorą do was mówię i bojaźnią Bożą. Że to na Komarno sadziwa całe Słowensko. Że na Komarno patrzy cała Słowacja. A myślę si, że aj Poliacy. Ja myślę, że i Polacy. A myślę si, że aj całe Maďarsko. Myślę, że i całe Węgry. A i wszyscy Srbi. I wielu w Serbii. Co to spowodowało? Co to spowodowało? Modlitwy a post. Modlitwy i post. Lebo tam się dzieją dziwy. Tam się cuda dzieją. Nie kwoli człowieku. Nie przez człowieka. Ale kwoli prytomności Bożej. Ale z powodu Bożej obecności. Alleluja. Alleluja. Pán Ježiš chce. Pán Jezus chce. Aby sme vošli do tohoto duchovného boja. Aby sme vešli v tom veľké duchovné. A možno, že z vás sa niekto opýta, prečo 40 dní? Môže ktoś z vás budem už končiť, viem, že je už veľa času. Dlaczego 40 dní? Tak będę už končil za chvíľu. Lebo počul som, že niekomu škrká v žalúdku. Slyšajem, že komuž už v žalúdku burče. A to budeš ty. A on to prezradil, vidíte. Máš pravdu. Čo sme hovorili? Dlaczego 40 dní? Áno. Prečo je to 40 dní? Dlaczego to je 40 dní? Nestačí vojsť do tohoto pôstu len 1, 2, 3 dní. Znaczy nie wystarczy wejść taki post, który trwa 1, 2 albo 3 dni? Lebo 40 dni w Písme wszędzie widzimy, że to známka duchownego boja. Widzimy, że 40 to w Biblii jest cyfra walki duchowej. A wiecie, kiedy pościmy się len 1, 2, 3 dni, ale my kiedy pościmy 1, 2, może 3 dni, tak sa možno nejaký ten problém duchovne v našej blízkosti rozviaže. To môže jakýś problém v našom otočení sa rozviaže. Ale viete, proste v tom duchovnom svete, ale v tom duchovnom svete nepohnú sa veci. Rzeczy się nie poruszą. Pozrite sa, keď 40 dní pršalo vodne v noci, kiedy padało przez 40 dni we dnie i w nocy, dotykalo sa to celého sveta. Dotknęło to całego świata. Keď 40 dní vychádzal Filištín, kiedy przez 40 dní Goliat wychodził, a haniel wojsko Izraelowe, i lżył wojska Izraela, dotykalo sa to celého národa. Dotykalo to całego narodu. Nie len Saula. Nie tylko Saula. Nie len jeho vojakov. Nie tylko jego żołnierzy. Ale całego národa. Ale całego narodu. Keď si spomíname z písma, že Mojžiš, kiedy przypominamy sobie z Biblii, išiel na vrch, kiedy Mojżesz poszedł na górę, aby bol v obecenstve s Bohom, żeby być w Bożej obecności, je napísané, že nie jedol ani nepil, je napísané, že ani nejadu, ani nepil, 40 dní. Přes 40 dní. A to sa nedotýkalo len jeho, a nie to nedotýkalo tylko jego, ale dotýkalo sa celého izraelského ľudu. Dotýkalo to całego narodu izraelskiego. A ešte aj tých budúcich generácií. Również tých przyszłych pokoleń. Keď Pán Ježiš Kristus, kiedy Pan Jezus Chrystus wszedł do postu a modlitieb, wszedł w modlitwę i post, 40 dni się modlił a postił, przez 40 dni modlił się i postił, to się nie dotykało len jakiego okrugu, úzkiego okrugu ludzi, to nie dotykało tylko jakiegoś wąskiego okręgu ludzi, ale dotykało się to całego świata. Ale dotykało to całego świata. Preto, bracia, sestry, skúsme rozmýšľať takich mega rozmerach. Spróbujmy rozmyślać, bracia i siostry, w takich mega rozmiarach. Skúsme rozmýšľať tak, že my nechceme len svoje problémy vyriešiť, len problémy svojej rodiny vyriešiť, ale chceme vyriešiť problémy celej Polskej. Spróbujmy tak rozmyślać, že my nechceme tylko problémov svojej rodiny, problémov svojego otočenia rozwiązać, ale chceme rozwiązać problémy całej Polski. Celej Holandii. Całej Holandii. Całego Niemiecka. Całych Niemiec. Powiesz, to są ja. A kim ja jestem? A ja to mogę? A czy ja to mogę? A milujesz? Jeżeli kochasz. A milujesz swojego Pana? Jeżeli kochasz swojego Pana. A milujesz tych ludzi, za których on zomrel? I kochasz tych ludzi, za których on umarł? Możesz. Możesz. Ale ak nemáš lásku k Pánovi, ale jeżeli nie masz miłości do Pana, a nemáš lásku do ľudí, tak nechoď do toho. Nie masz miłości do ľudí, to nawet nie zaczynaj. A preto vidím to. I dlatego to widzę. A preto som vám odovzdal tento Boží odkaz. Dlatego vám przekazałem to Boże przesłanie. Že Pán Boh má veľké plány s vami. Že Pán Boh má veľké plány s vami związane. A ja som veľmi vďačný za to, že som mohol byť účastný toho, ako cirkev vyslala bratov do služby. I som bardzo vďačný za to, že mohol byť účastníkem tego, jak Kościół wysłał braci do służby. Nie wiecie si predstaviť, akú mám z toho veľkú radosť. Nie môžete sobie wyobrazić, jaką mam wielką z tego powodu radosť. Ale wiecie, čo sa ešte bude diať? Ale wiecie, co ešte będzie się działo? Ak budete verní tomu slovu, ktoré vám je zvestované. Ale jeżeli będziecie wierni temu słowu, które jest wam głoszone. Každý rok tu budú stáť ľudia. Každého roku będą tutaj stali tacy ludzie. A budete ich vysielať. I będziecie ich wysyłać. A moc Božia sa bude rozširovať. A moc Božia będzie się poszerzać. Buďte verní. Bądźcie wierni. Tom, co vám Boh zveril. Tym, co Pan Bóg powierzył vám. A budete sami vidieť. I sami zobaczycie. Že tento zbor, táto církev. Že ten zbor, ten kościół. Bude vysielať ľudí nielen do celej Európy. Nie będzie wysyłać ludzi jedno do całej, na całą Europę. Ale bude do celého sveta. Ale posielať. Na cały świat. Halleluja. Na mnohých miestach na Slovensku, na veľa miestach na Slovácii, služobníci vyhoria. Slúzy vypalajú sa. A volajú do Komárna, môžete nám poslať na pomoc služobníkom. Zvonia do Komárna i mówią, moglibyście nám jakiś sług tutaj do pomocy vysłať? To robí Boh. Pán Boh to robí. To nerobí človek. Človek tego nie robí. Mňa to ani nenapadlo v minulosti, že by sa niečo takéto mohlo diať. V prešlosti nenapadlo to, že by tak myšliť, že coś takého môže sa zdažiť. Ale Boh si svoje plány robí. Ale Pán Boh realizuje svoje plány. Haleluja. Haleluja. Vďačný som za vás, bratia. Bratia, jestem vďačný za vás. Brat Darek. Bratia Darek. Veľmi som vďačný za teba. Bardzo jestem za tebe vďačný. Spomínaš na ten deň, keď sme sa prvýkrát stretli. Pamätáš ten deň, kedy po raz prvý sa spotkali sme? Ja si pamätám tvoje slzy. Pamätám tvoje úzy. A Boh mal k tebe slovo. Pán Boh miel slovo dla tebe. A ty si to slovo zobral vážne? A to slovo potraktovališ povážne? A teraz vidíš ovocie svojej poslušnosti. Ale teraz vidíš ovoce svojho poslušenia. Pozri sa dookola. Zobaž dookola. Pozri, tu máš brata. Popáč, máš brata. Pozri, vedľa teba sedia tí, ktorí ťa podopierajú. Vokú tebe siedzą ti, ktorí ťa vspierajú. A ktorých podopieraš ty. I ktorých ty vspieraš. A to je už plná lavica. To už je plná lavka. Halleluja. Ale príde čas. Ale príde taký čas. Keď na tých laviciach budú sedieť všetci, ktorí ťa budú podopierať. Ale na tých lavkách budú vtedy sedieť všetci, ktorí ťa budú vspierať. A ktorých budeš podopierať ty. I ktorých ty budeš vspierať. A Boh vspierať. Bude konať veľké veci. A Pán Boh bude činiť veľké veci. Prosím vás, bratia. Prosím vás, bratia. Mene Pána Ježiša Krista. Mene Pána Jezusa Krista. Nešanujte svoje žalúdky. Nie, ošenzajte svojich žalúdkov. Choďte do postov a modlite. Iďte do postu i modlitvy. Tento svet. Ten svet. Na neho prichádzajú veľké mraky. Veľké temnosti na ten svet nadchodzú. Ale u teba bude svetlo. Ale u tebe bude svetlo. A zatmie sa slnce. Slnce sa zatemní. Hviezdy sa zatmejú. Gwiazdy się zachwieją. Ale twoją stredę będzie świecić Pan Jezus. Ale twoim otoczeniu będzie świecił Pan Jezus. Królowie przyjdą. Przyjdą królowie. A będą się dziwić, co się tu dzieje. I będą się dziwić, co się tu tutaj dzieje. Lebo cały świat będzie beznadziejności. Cały świat będzie beznadziejny. Ale ty będziesz zwestować nadzieję. A ty będziesz głosił nadzieję. A to všetko preto príde. I to všetko príde z tego pohľadu. Aby meno Pána Ježiša Krista. Aby imię Pána Jezusa. Bolo vyvýšené a oslavené. Bolo vyvýšené i uvielbione. Aj skrze vás. Również przez vás. Lebo ústa Pána Ježiša hovorili. Bo ústa Pána mówiły. Kto ich zobere vážne? Kto potraktuje je povážne? Amen. Amen.